для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Нашы кнігі. Свой выключны росквіт беларуская кніга, як ні дзіўна, перажыла ў СССР пры савецкай уладзе. Асабліва ў апошнія 40-50 гадоў мінулага стагоддзя. Беларуская кніга – гэта сотні тысяч выданняў і мільёны экземпляраў, якія надрукаваны ў розныя стагоддзі, у розных краінах, розных гарадах і розных выдавецтвах. Беларуская кніга гэта і песня пра зубра Міколы Гусоўскага, якую паэт напісаў на лацінскай мове ў Рыме ў 1522 годзе па просьбе папы Льва X, які хацеў пачуць праўдзівае слова пра нашага волата, нашага бізона. Мікола з Гусава стварыў сапраўдны гімн пушчам сваёй далёкай радзімы, свайму краю, мужным і добрым людзям роднай зямлі. Беларуская кніга – гэта і прамова Мялешкі, выдатны шэдэўр патрыятычнай літаратуры сярэдзіны 17-га стагоддзя невядомага аўтара, накіраваны супраць замежнага засілля на беларускіх землях. Думкі пра небяспеку страты беларускім народам сістэмы ўласных нацыянальных каштоўнасцей. Прамова Мялешкі доўгі час нідзе не друкавалася, і кнігаю стала толькі праз 2 стагоддзі, і то адно ў перакладзе на польскую мову. Беларуская кніга – гэта і зборнікі вершаў Сімеона Полацкага, трудніка слова, пры царскім двары, якога ў манастве за вершаскладання адпраўлялі чысціць канюшні, а то і закоўвалі ў кайданы, ды кідалі ў цямніцы. А потым у Маскве яго, настаўніка Царэвічаў, асуджалі за тое, што ягоныя вершы не з цудоўных кветак праваслаўнага багаслоўя, а з бадлівых церняў заходняй навізны і выдумак, сплецены. І таму пасля смерці паэта яго кнігі былі прызнаны ерэтычнымі і забаронены. Беларуская кніга – гэта і слуцкі пояс Анатоля Астрэйкі, якую беларускія партызаны, выкарыстаўшы ваксу з сажай замест фарбы, літары, выразаныя з дрэва, выдалі ў лясной друкарні. Бачыце? Рукі праглі зброі, а душа – паэзіі, кнігі. Душа – заўсёды прагне кнігі, бо яна без яе абдзеленая, душа без кнігі няпоўная. Як мы апранаемся? Часам мы наракалі на свой лёс, скардзіліся, уздыхалі. Усе мае ўборы, лапці ды аборы. І самі ведалі, крыху хітруем, нагаворваем на сябе, прыкідваемся. Вядома, у свой час былі ў нас лапці, і ногі свае мы спавівалі аборамі, самаробныя, сплеценыя са свежага альбо размочана ў цёплай вадзе лыка, ліповага ці лазовага. Лапці ад самай старажытнасці былі асноўным нашым абуткам. Але ж мы заўсёды любілі і ўмелі прыгожа, дыхтоўна і зручна абувацца і апранацца. Тыя ж нашы лапці часцей за ўсё мелі выгляд аздобы, упрыгажэння, а не ўсяго толькі абутку, асабліва на жаночых нагах. Жанчыны ўмелі ўбачыць у іх і паказаць усім і вытанчанасць саміх лапцей, і асабліва прывабнасць, гожасць сваіх ножак, абутых у звычайныя лыка. Падплеценыя пахлапні лапці касога пляцення былі такія зграбненькія, што тагачасныя модніцы па некалькі гадоў запар фарсілі ў іх толькі ў святы. І лапці, і беленькія анучы, перавязаныя пафарбаванымі аборамі, выглядалі вельмі шыкоўна. І мужчынская нага ў лапцях, зімою закручаная ў суконкі, абкладзеная ў вялікія маразы сенам ці дробную саломаю, абгорнутая зверху белую палатняную анучаю, выглядала таксама вельмі раскошна. Рабіліся лапці лёгка, проста і хутка. За вечар селянін мог сплесці адну, а то і дзве пары лапцей. І яны хораша глядзеліся з нашым адзеннем, з андараком, фартухом ці з кошыкам у жанчын, з саламяным капелюшом ды цэпам у руках у мужчын. Што ж, у лапцях тады хадзілі не толькі мы, а і шмат якія іншыя народы, усходнія і заходнія славяне, балты, шматлікія плямёны Расіі. У лапцях фарсілі і мы. І без штаноў калісьці мы зноў жа хадзілі. А што тут дзіўнага? Тады ўсе хадзілі без штаноў. І князі, і вішчуны, і іншыя даўнія знаць. Нават старажытныя рымляне і патрыцы і плебеі не ведалі штаноў. Хадзілі ў туніках. Туніка падобная, доўгая, ніжэй каленяў кашуля з самаробнага палатна была калісьці ці не адзіным нашым адзеннем. Сеялі лён каноплі, мялі пралі і ткалі палатно. А потым адну полку палатна перагіналі на дзве роўныя палавінкі, а на лініі перагібу выразалі адтуліну для галавы. Прышывалі рукавы ды ўстаўлялі кліны, калі камусьці кашуля здавалася цеснаватаю. Кашуля – найстаражытны від нашага адзення. Яе даўней насілі мужчыны і жанчыны, старыя і дзеці. Насілі на кожны дзень у святы і будні. А да гэтага мы хадзілі у звярыных шкурах. Накідкі плашчы рабілі з лісця, пруткоў, трыснягу, кары дрэў. У неаліце прыдумалі ніткі. Пачалі прасці валокны дзікіх расцін і сшываць усё, што трэба і можна было сшыць. Штаноў мы доўга не прызнавалі. Мусіць, набраліся грэблівасці ад рымлян, якія, носячы тогу, называлі штаны адзеннем барбараў. Адзяванне іх лічылі вялікаю абразою для мужчын. І былі перакананы, што порткі прыніжаюць годнасць грамадзяніна Рыма. І ўсё ж свае нагавіцы, адзенне для ног мы пашылі. Але з кашулею не расталіся ўсё роўна. Яе мы надзявалі на выпуск зверху порткаў. У нагавіцах не было кішэняў, таму мы падпяразваліся поясам, на якім вісела каліта, куды мы клалі ўсе патрэбныя нам рэчы. Даўней мужчынскага адзення ў нас было не шмат: сарочка, штаны, світа, пояс. І пояс для нас, мужчын, меў ці не самае галоўнае значэнне. Мікалай Нікіфароўскі, беларускі этнограф і фалькларыст, расказваючы пра тую ўвагу, якую беларус надаваў поясу, пісаў, што з'яўленне на людзях без шапкі і басанож не здзівіць старонніх так, як з'яўленне без апаяскі. Плеценыя, тканыя і вязаныя паясы былі абавязковым атрыбутам мужчынскага адзення. Шырыня іх дасягала 26 сантыметраў, даўжыня да 3 метраў, і абкручвалі іх мужчыны вакол сябе 3-4 разы. Поясам падпяразвалі не толькі сарочкі, але і верхнія адзенні. І на кожным вісела каліта, шабетка, мяшэчак, дзе мы насілі тытунь і грошы. Гэтую ролю нашага пояса сведчаць старадаўнія дакументы. Абарваўся пояс і загінуў мяшок з грашыма. Адтуль шэдэўры нашага шоўкаткацтва – слуцкія паясы. Акрамя слуцка, паясы такого ж узору вырабляліся ў нас у гародні, нясвіжы, ружанах, ліпкаве, ды яшчэ ў Кракаве і ў Францыі. Мужчынскія шапкі, маеркі, малахаі, шапкі з вушамі, кучомкі, каўпакі, брылі. У 11-12 стагоддзях мы шылі шапкі з футра лісы, вавёркі, зайца, затым з аўчыны, футрам навонкі. Наша старадаўняя шапка – аблавушка. Мы шылі таксама з аўчыны, падбівалі кудзелі, пацягвалі сукном. Але больш прыгожа выглядалі аблавухі, пашытыя з лісінага ці вавёрчынага футра. А яшчэ мы насілі валеныя шапкі, зробленыя з воўны, маеркі, валёнкі, валеныя брылі, а летам на нашых галовах хораша глядзеліся саламяныя капелюшы. Апрача кашулі была ў нас яшчэ мужчынская безрукаўка, камізэлька, якую потым у нас перахапілі жанчыны і назвалі яе па-свойму – гарсетам. Як жа прыгожа яна пачала глядзецца на вабнай жаночай постаці. Пашыты з аксаміту, парчы ці шоўку, шыкоўны гарсэцік, які аблягаў жаночы стан, зрабіўся для мужчын такім прывабным. А напрыканцы мінулага тысячагоддзя жанчыны перахапілі ў нас і нагавіцы, змусіўшы мужчын па-іншаму зірнуць на, здавалася б, такія ўжо нашы штаны. Тады ж яны адабралі ў нас і нашы боты. З верхняга адзення нас і мужчын і жанчын заўсёды ратавалі ў стагоддзях світа, сярмяга, латушка, бурнос, кажух. Шылі мы світкі з валенага нефарбаванага сукна, а кажух з дублёных і недублёных белых і вохрыста-чорных аўчын. І ведаеце, нашы футрам падшытыя ўзімку світы, а таксама кажухі, хораша глядзеліся тады нават на князях і каралях. Кароль Польшчы Ягайла, звыклы да сваіх беларускіх аўчын, і ў каралеўскім замку на Вавілі хадзіў у звычайным кажуху пацягнутым сукном. Ужо не кажучы пра жанчын, якія тады свае кажухі ды світы гэтак выштукоўвалі, што яны адразу ж выглядалі не толькі адзеннем, але і прадметам сапраўднага мастацтва. На іх прыемна было глядзець. Баяры шылі вопратку з прывезеных тканін, з парчы, аксаміту, тафты, камкі. Магнаты ўпрыгожвалі свае строі залатой сярэбранай вышыўкай, каштоўнымі камянямі. Князі апраналіся ў воўчае бабровае футра. Княгіні насілі залататканае адзенне. Тканіны тады каштавалі вельмі дорага, як і каштоўныя камяні. Было ў нас і асаблівае мужчынскае адзенне, якое насілі толькі воі. Гэта кальчугі. Яны каваліся з маленькіх жалезных кольцаў. Такія нашы кашулі былі вельмі цяжкія. Некаторыя кальчугі збіраліся аж 60 тысяч кольцаў. Але жанчыны мелі і маюць сваё адзенне, якое спрадвеку было і ёсць толькі жаночае. Без гэтага адзення, шчыра кажучы, няма ніякага адзення ў жанчын. Яно нават самую сціплую, звычайную вопратку робіць шыкоўнай, прыгожай. Гэтыя ўборы – жаночыя ўпрыгажэнні. У час Полацкага і Турава-Пінскага княства не было асаблівай розніцы паміж гарадскім і сялянскім адзеннем. Толькі княжацкія строі вылучаліся дарагімі тканінамі і візантыйскім кроем. І адрозніваліся ўпрыгажэннямі. Гарадскія модніцы насілі шкляныя бранзалеты, пярсцёнкі, скроневыя кольцы. А сялянкі больш за ўсё любілі пацеркі. Спачатку яны былі з зубоў лася ды мядзведзя, а таксама з бурштыну. На адну нітку прыгажуні нанізвалі да 400 пацерак. Былі ў модзе бісер, сярэбраныя і бронзавыя зярнёныя пацеркі, ну і, вядома ж, залатыя. А колькі выдумкі, густу, дасканаласці, знаходлівасці праяўлялі беларускія жанчыны, ткучы і шыючы ўсё для сябе самой і апранаючы ўсю сям'ю. А якія галаўныя ўборы яны стваралі, прыдумлялі для сябе, каб ты яшчэ болей падкрэслівалі прыгажосць і вабнасць іхніх твараў. Для гэтага выкарыстоўвалі самае тонкае сваё палатно і тыя куплёныя тканіны, якія былі даступныя сялянцы. Дзяўчаты па святах упляталі ў валасы стужкі, у коснікі, каснікі, а ў звычайныя дні ў плёткі, акройкі, каляровай матэрыі. Непакрытая галава была ў нас адзнакаю дзявоцтва. Таму дзяўчаты часцей за ўсё хадзілі галалобыя. А нашы старажытныя дзявочыя ўборы не мелі верху. Вянкі, палоскі з бяросты ці лубу, абшываліся тканінай і ўпрыгожваліся ніткамі, шклянымі пацеркамі, металічнымі бляшкамі, а скіндачкі, шлячкі, галоўныя павязкі ў выглядзе вузкага ручніка з арнаментаванымі канцамі ці вышываным налобнікам завязваліся так, каб не закрываць валасы на макушцы. А ўжо замужняя жанчына не магла з'явіцца на людзях з непакрытай галавою. Яна, яе галава заўсёды была прыбрана ці то наміткаю, сярпанкаю, хусткаю, ці то галовачкай, сарокаю дырожкамі, ці то каптурыкам, падвічкаю або чапцом. Найбольш шанавалася нашымі жанчынамі намітка. Яна неверагодна шматлікімі спосабамі павівалася вакол галавы, прыгожа драпіравалася на спіне, а таму жаночая постаць у ёй рабілася статнай і велічнай. І ў жанчыну даўніну асноўным адзеннем была кашуля. Яна зусім белая, вышывалася на рукавах, на манжэтах, на каўняры, на грудзях і мела заўсёды своеасаблівы выгляд у залежнасці ад таго, як і з чым жанчына яе апранала. Насіла са спадніцай і фартушком, або са спадніцай і гарсэтам, або з андараком, пярэднічкам ці ліфам. Ніжняе адзенне, у якое запраўлялася кашуля, пашытае з даматканага палатна, спрадвек называлася спадніцаю. Спадніцы, якія шыліся з шарсцяной тканіны свойскага вырабу, мы звалі і завем андараком. Паясное жаночае адзенне, пашытае з куплёнай шарсцяной тканіны ці тонкага крамнага сукна, аздобленае аксамітамі, было для нас саянам і каштавала вельмі дорага. Аж 4 капы грошай. Наша адзенне хорошо ўпісвалася ў нашы краявіды, падыходзіла да нашай працы і адпачынку, адпавядала нашаму ладу жыцця, ядналася з нашымі абрадамі і звычаямі. У нацыянальным касцюме душа, светапогляд беларускага народа, яго погляд на прыроду, грамадства, сям'ю, гармонія між чалавекам і светам, уяўленне пра сваю існасць. Адзенне гэта аповед пра жыццё народа, яго сувязь з гісторыяй і прыродай. У пост мы насілі адно надзенне. У ім адсутнічаў чырвоны колер. На свае святы, першай баразны, першага снапа, першага пракосу, у дзень выгану кароў на юр'еўскую расу, мы апраналіся вельмі ўрачыста. Сваё адзенне было ў нас на вяселлі і радзіны, падчас радасці і жалобы. У сваіх тканых рэчах мы выкарыстоўвалі шмат колераў: зялёны, жоўты, сіні, белы, аранжавы, блакітны, але пераважаў усё ж чырвоны. бо ў даўнія часы чырвоны колер быў нашых продкаў сімвалам жыцця. На нашым адзенні, асабліва на жаночым, шмат арнаменту, у які ўводзяцца раслінныя і птушыныя матывы, ружы, незабудкі, валошкі, званочкі, галубы, пауліны. Прыгожа выглядала наша адзенне не толькі ў тагачасных слюдзяных люстэрках, але і ў ціхай, супакоенай вадзе рэк і азёр, у якія нашы прыгажуні любілі, прыхварошваючыся, глядзецца ў безветраны дзень. Наша адзенне, маючы найперш вельмі практычныя, ужытковае значэнне, нясе ў сабе яшчэ і вялікі мастацкі вобраз і сэнс. Яно скіравана на чалавека, і без чалавека не існуе. Яны ўспрымаюцца толькі разам, чалавек і яго адзенне. Нездарма ж беларусы гавораць, прыбяры нават пень, дык і той прыгожы будзе. Кунтуш – верхняе адзенне заможных мужчын мы насілі заўсёды расшпіленым, каб быў відаць жупан, на які апранаўся кунтуш. Хацелася, каб усе бачылі і тое, і другое, бо яны абодва прыгожыя. Кунтуш быў суконны ці шаўковы, падшыты футрам, а жупан з белага сукна, блакітнага атласу ці кармазынавы. Вільчуру – зімовае мужчынскае адзенне з ваўчынага футра з вялікім каўняром – мы звычайна апраналі зімою ў дарогу. Камізэльку адзявалі толькі пад сурдут. З'яўляцца на людзях у адной камізэльцы, хоць і зашпіленай на ўсе гузікі, лічылася непрыстойным. Сак, што ў перакладзе з французскага азначае мяшок, наша кароткае і прасторнае адзенне, спачатку быў мужчынскім. Але калі ў нас з'явіўся пінжак, яго зноў жа перахапілі жанчыны. І ён расклёшаны, з прыгожымі складкамі і вышыўкай, зрабіўся іхнім. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.